المسند. المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه المسند. جنا بن سنت يا رجل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سانغ سانغي نيغي ورا دغ ان شاء الله في المسند. المسند موي ان شاء الله دنا نتي نيو نم خيتو حديث بو نيو خي المسند نده buntu bi nak ben beuy rek la mi ngi wax al musnad mun al musnadul marfu'u zattisali wa qila awwalun wa qila tali li mom moy buntu bi al musnad bo beugé xam buñ né la li al musnad hadith la buñ né al musnad moy al marfu'u hadith bo xam dañ ko yëkëti ba ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam zattisali gay ga mom ko juk joko la manam dafa am manam moy hadith bi dañ ko yëkëti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba paré mu and ak joko wa qila wa khifna awwalun bu ñu ñëk li né rek al marfu' mom moy musnad manam kon bëpp hadith bo xam tane marfu' la ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ wax né kon musnad la manam dañ ko yëkëti ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo xam am nak joko mo xam amul joko wa qila wax nañ attali bi ci teggu la manam noy bepp hadith bu jokkolo rek mo xam yegg na ba ci yentou sallallahu alayhi wasallam wala yeggu ci manam def na wax musnad la li nga xamantene mom lañuy xam fi dañuy ñëk wax d'abord li nga xamantene mom la ci al imam manam al cheikh ahmed shakir rahimahullah li nga xamantene mom la wax suñu paré insha allah ñu daali wax li nga xamantene manam mom moy ta'liqat yi nga xamne mom lañ ci def waye bala bobu mu am lo xamantene dañ ko wara leral manam moy buntu bi lan motax manam ñu nosé ko xam nga waxon nañu ne ci haddul hadith wa aqsamuhu bi nga xamantene ñi ngi délimiter di définir lan moy hadith ak lan moy partie yi nga xamne mom lañuy mo ci aju ci parti yoy nonou gis nañu ñetti parti yi nga xamne mom la waxon ne yoyu parti ay parti lañ ci hadith aqsamul hadith bi nga xamantene mom la wax nan wal aktharuna qassamu hadhi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi rahmatullah alayhim yu upp ci ñi yëngatu ci walu hadith d'ailleurs mom la al imam al hafiz al iraqi rahimahullah waxne mom daf ni wa ahlu hadha sha'n qassamu sunan ila sahihin wa da'if wa hasan ñi nga xamantene ñom ñoy yëngu ci wal gi ñom dañu xajalé li nga xamne mom moy sunan yi hadith yi tukke ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila sahihin jëm ci hadith bo xamne sahih la wa da'ifin ak bu da'if wa hasan ak bu hasan kon li nga xamantene mom moy ñetti xaj yoy gis nañ leen gis li ci aju moy ñetti xet ci xeti xam xamu hadith legi ñu ñew gis xaj bi nga xamantene bo mu tamit xaj la bo xamantene benen xetu xaj la manam moy ñentel xaj ci xaju xam xamu hadith yi nga xamantene mom lañu wara jang insha allah ndax waxon nañ la al hafiz ibn salah rahimahullah mom 65 la indi al imam as-suyuti rahimahullah ta'ala ci alfiya bi yok na ci fuk comme ni nga xamne non lañ koy gisse insha allah ci jeexitalu tere bi legi kon xaj bi moy musnad ndax ginnaw biñu gisee ñetti man lan moy sahih lan moy hasan lan moy da'if war nañu tamit quand même sahih ak hasan dañu am ay conditions té conditions yoy war nañ leen luñu tu bu baax ba paré da'if tamit dañu am ay conditions dafa am ay mbir yu laqatu ci bir am ay manam ay mbir yu tax ñu né hadith bi dafa da'if yoy tamit war nañ leen luñu tu bu ko défé ñu mën leen xamé su ko défé ñuy mëna atté ci hadith ndax sahih la wala hasan wala da'if la kon tout tourne autour de ñett yoy légui ci bir lolu kon waxon nañ ni haddu sahih al musnad bi waslihi lolu lañ waxon hadith buñ koy définir dañuy wax né musnad la dawar ñu dog wax bi waslihi ci jokkolam niki nonu suñu xolé hadith bi nga xamantene mom moy al hasan dañ ni al murtada fi haddihi mattasala bi naqli adlin qalla dhabtuhu wala shadha wala ulila wal yurattab ba mu jeex lolou kon batay da nga gis ne manam kon amna lo xamantene fofu war nañ ko gis moy lo xamantene lan moy musnad pour ñu mëna att ci hadith bi ne sahih na wal hasan baatu musnad borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy joyal souvent ci ay maana yu wute maana bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi moy ay isnad yo xamantene manam dañ ko ay isnad yo xamantene dafa nek ci ay hadithu fenn manam ñu non musnadu comme li ñu wax musnadu shihab wala musnadu firdaws nga xamne ci téré bobu dafa ay cyallale yo xamantene dañ ko jokkale ci ñoña kon ñoñu nga xamantene ñom lañu jël seeni cyallale ñuy duggal ko ci ab téré ñu tuddé musnadu comme ñu tuddé musnadu shihab wala musnadu firdaws dañ koy wax tamit joyal ko ci maana ab téré bo xamantene dañ ciy duggal ay cyallale yo xamantene sahaba yi radiyallahu anhum dañ ko jël du jokkal manam askanele wax ji yenenti bi sallalahu alayhi wasallam comme ñom ñoy musnadu imam ahmad ibn hanbal ak musnad ishaq ibn rahowi rahmatullahi ak ñeneen comme ni nga xamantene non lañ ci gissewon ci fiñ doon waxan masanidun wal mu'tali min halladhi li ahmad wal hanbali niki nonu buñu waxé né manam leg leg ñu jokkale ñu wax baatu manam musnad mi ngi joggé ci asnada asnada moy jokkat manam moy wër na yëkëtina manam ñing ci nam moy buñ né par exemple ben rawin manam ab solo kat hadith né yusnidu manam mom da fay yusnidu manam moy day liñ ci nam moy day yekiti hadith bi askane la ko yenenti bi sallalahu alayhi wasallam kon lolu dañ ci yeb ay djublu way la yo xam dañ ci djublu ci musnad buñu ñëwé kon ci lugha musnidu mi ngi joggé ci asnada moy askanale la askanale la askanane la askanale na wala yekitina kon buñ né al musnidu ci hadith moy lepp lo xam musnadu bok musnadu ci hadith moy lepp lo xamne dañ ko askanale wax katja motax lolu dañ koy joyal ci lugha ci lugha ci lugha manam langue arabe la non lañuy waxe moy kon buñ waxne asnada rawi nangam moy hadith bi yekiti nako askanale nako kako wax manam budé yenenti bi sallalahu alayhi wasallam amma ci istilah borom xom hadisi nak mom moñu intéressé fi mom lay wax fi nak mom nan al musnadul marfu'u dhatti sali wa qila awwalun wa qila tali kon mune al musnadu moy al marfu'u luñu yëkëti dhatti sali mbirum nek aji joko mom dañ ko yëkëti ba ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mbirum nek aji joko nak cyallale gi joko wa qila waxef na ne awwalun bu ñëk bi kessé la waqila wax nañ attali ñaaral bi kessé la al sheikh ahmed shakir nak rahmahu allah daf ni المسند هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل ولو ظاهرا. وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند هو المرفوع سواء أكان متصلا أم غير متصل. من المسند موي هو المرفوع موي حديث بني يكتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باش ندول يالا صلى الله عليه وسلم بالسند تي تيالا لي خا خني المتصل بو جوكو لا ولو ظاهرا دونتي تي ظاهر ني رك لا جوكو لو باسكو لول لو ام سولو لا مانام ولو ظاهرا بات ولو ظاهرا بي لو ام سولو لا نخ لان موي كوم ليغا خامتاني موم لا امام السيوطي رحمه الله واخ اك امام السخاوي رحمه الله عليه مانام ني لغ لغ mu am aku dog dog gu nek ci cyallale gi go xamantene feñut dafa dese feñ manam comme liñ wax irsalun khafi wala tadlis kuy def tadlis et cetera comme li nga xamne non lañ ko gisse inshallah way dal liñ meuna wax dal moy kenn ku ci nek jël nga wax ji askana la nga ko neena nga diw neena koku neena diw neena koku neena diw neena koku neena diw neena ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci zahiran moy jokkolo na ba ñu yëkëti ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool mom moy musnad mune way al hafiz ibn abd al bar rahimahullah mom daf ni al musnad mom moy al marfu' moy luñu yëkëti rek ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam askane lako yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo xam jokkolo na wala jokkolo wul mune wa dhahab al khatib wa ghayruhu ila anna al musnad huwa al muttasil ila al marwi anhu sawa أكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى غيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. منام الخطيب البغدادي رحمه الله موم دا فا واخني مسند منام موم موي ليغا خامتاني دنجكو اسكنالي منام موي حديث بو خامتاني دا فا جوكلو با كانيو سولو واخ جاتا موم اك جوكلو دا تي ام با كانيو سولو واخ جاتا موم مو خام yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam wala keneen la kudul mom ci sahaba ay radhiyallahu anhu ak tabi'in bu boba nak hadith bo xamantene kon mawquf de da dugg ci ñom mom marfu' de da dugg ci bir maqtu' de da dugg ci bir comme niñ ko gissewon ash-sheikh ahmed shakir nak rahmahu la dan wa thawabul awwal way li jup mom moy bu ñeek mi wa huwa alladhi tadahu aktharul ulama bil hadith wa alayhi a'maluhum fi kutubihim li nga xamne mom moy djub nak moy kon wax ju ndeuk ji moy hadith bo xamantene dañ ko yek jok dañ ko askanale yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba pare mu jokkolo cyallale gi jokkolo ci lolu nak ci lolu manam mom la manam borom xam xam yu upp ci borom xam hadith yi lolu lañuy waxe rahmatullahi alayhim niki nonu ci sen tere yi buñu waxe musnad lolu lañ ci djublu te non lañuy doxale kon lolou moy musnad kon li mom lay la cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala wax al musnad kon ñu jël baati moy al marfu'u luñu yëkëti manam ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam zatti salik ga mom aji jokk lola kon definition bi nga xamantene mom moy definition borom ko xamu hadisi mom moy bobu definition moy hadith bo xamantene comme ni cheikh ahmed shakir wax rahmahullah moy huwa al marfu' al musnad huwa al marfu' ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam bis sanad al muttasil walaw zahiran manam hadith musnad moy hadith bo xamne dañ ko yekiti ba ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam mu andak cyallale go xamne dafa jokkolo meme bu fekenteene ci lu feñ ni rek la comme niñ la wax sank ne lay mama suyuti ak mama sakhawi rahmatullah alayhima manam leral nañu mbir momu nonu wa qila wa khifna awwalun ne marfu' kessela manam te lolu mom moy waxu imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah ci at-tamhid ndax imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah dafa wax ne المسند هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا ام منقطعا موم لول لا واخ مانام داني المسند موي حديث بو خامتيني dañ ko dafa dikke tukke ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo xam dafa jokkolo wala dafa dok am dok dok ci cialale gi bu amé dok dok ci cialale gi wala mu jokkolo lepp musna la tuddu man tay buma toge ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena te awmul ben cialale batay dañ nan musnat la manam ci waxu kan al imam al hafiz abu umar yusuf ibn abd al bar an namari rahmahullah mi ngeen adna 463 ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamne non lañ ko waxe won يوسف والخطيب ذو المزيه ما موي نيوم نيوم جوغيرات من هذا تمام نظم الالفيه فوف لاي جيخالي ان شاء الله يالا نيو فا يالا يوب جاف ان شاء الله ني با ني دم با تي بيت بوبا ان شاء الله ان شاء الله تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مي بو خوله بروبليم بي موي كون لي موم موي حديث مرفوع manam buñu jappé né musnad li la kon dañuy japp né musnad dal kon dañuy japp né musnad dal mom moy rek hadith lan moy hadith marfu' kon boba mom al musnad mom moy al marfu' moy hadith buñu yëkëti ba ci yent bi rek sallallahu alayhi wasallam wa qila wa khifna lenen manam lu mata bayyi xel la moy wax ji nga xamantene mom mala al imam al hafiz ibn abd al bar rahmahullah ta'ala wax bu boba ak dog dog gu ci dug dog dog manam même bu amé dog dog lum dog dog gi reere ben lay don manam musnad la rek niki nonu tamit bok na ci li mata bayyi xel moy la imam as-sakhawi rahmahullah ci fathul mughis bi mi sharh alfiyatul hadith bu al hafiz al iraqi rahmahullah mom dafa ni al imam ad-darqutni rahmahullah mom moy manam mom tamit nimi doxale mom moy limu japp moy musnad dal moy lepp lo xamantene rek hadith la bo xamantene marfu' la comme al hafiz ibn abd al bar rahmatullah alayhi muna waqila wa khifna at-tali ba ca tegula manam moy wax ji ci tegu te mom moy ñaarelu wax ji moy al muttasil moy al musnad kon mom moy lan al muttasil kon ce qui fait que ni hadith bobu te lolu mom moy li kan wax al imam al hafiz al khatib al baghdadi rahmalahu mom moy ñom ñaar ñom ñoy hafiz ci ñaari hafiz ci sen jamono al hafiz ibn abd al bar mo nekkon hafiz di nekkon imam wa maghrib al hafiz ibn al hafiz al khatib al baghdadi mo nekkon hafiz wa mashriq rahmatullah alayhi ma ñu bokk ana biñu genn aduna liggey yi ñu def ci hadith ba legi neewal na nga gis kuko def danaka mën nañu amut ci seen ginnaw wala bok en tout cas danaka neewal na da nga gis kuko def mom al khatib al baghdadi rahimahullah mom shafi'i la won al hafiz ibn abd al bar mom lan la won maliki la won rahimahullah al khatib al baghdadi rahimahullah dafani al musnad huwa mattasala isnaduhu ila muntaha al musnad huwa moy mattasala bepp hadith bo xamne jokkolona isnaduhu cialalem ila muntaha ba fi nga xamantene mom moy njombar sal ga mom lol la al hafiz al baghdadi rahimahullah ta'ala wax amna ñeneen borom xoxo rahmatullah ñuko top ci wax joj ku melni ibn sabah rahimahullah kon ci bir lolou kon da ngay gis manam mawquf de dugal ci bir ak maqtu'a moy lo xamne sahaba radhiyallahu anhum moko wax wala tabi'i moko wax radhiyallahu anhum legi su fekente rek cialale gi jokona ba ci kagn ko askana rek legi definition bi nga xamantene mom moy kon bi nga xamne mom lañu tan te mom moy li borom xam hadith yi di jëfëndiko rahmatullah alayhim ci sen tere yoy moy li nga xamantene mom moy definition bu ñëk bi moy bi nga xamne mom la الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وخ كون ليغي مو ام في لو خامني لو ماتا ليرال لا موي لان مو تيقالي ديغنتي مسند اك متصل مسند مانام موي اك متصل بوك نا ñaar بوك نا بن ام فوني ووتي فيني بوك moy ne ñom ñaar ñep day hadisi dañuy jokkolo cyallale gi day jokkolo lool moy ben fiñu wuté moy ne musnad faw de yek ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin deug lool la al baykhuni wa rahimahullah du deug wa kay ñaarel mbir moy lan mo tekkale digeunte al musnad ak al marfu ñom ñaar amna luñu bok amna luñu wuté liñu bok moy ñom ñaar ñep dañuy dem ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye al marfu mom day dem ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam donte cyallale gi lan donte cyallale gi jokkolo wul legi digeunte al marfu ak al muttasil nak kon lu leen wutale al muttasil moy hadith bi day da fay jokkolo donte demul ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mën na fa dem comme mën na fa baña dem al marfu nak moy wax ji même bu jokkolo wul day dem ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam li mom moy kon difference yi nga xamantene mbatt na gis yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy am li ñi wax musnad manam dañuy jokkolo hein dañuy jokk ci lu dogul amul ben dog ba ci rasulullah sallalahu alayhi wasallam insha allah yalla nagn ko yalla defal ci barke mom sallallahu alayhi wasallam alhamdani jokk ba faw ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam duñu am dog abadan ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon mu kon inshallah buntu bi nga xamantene mom mo ci teggu moy wax ci marfu' mawquf maqtu' yoy xet manam pour nga différencier ci bir manam ci musnad manam ci le fait que nga wax muttasil kessa la ak tamit marfu' kessa la manam buñu gisee différence bi ak atté yi aju tamit ci bir mawquf marfu' maqtu' lan moy sen atté yi nga xamné ñom ñoo nek sen bir insha Allah yalla nañu yalla may ñu bok ci ñinga xamantene ñoo dañuy nek ay manam dañuy am sen lepp day jokk ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin ci barke mum sallallahu alayhi wasallam ila yawmiddin والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين